और वंध्या पुत्र को तो कभी भी किसी ने भी कहीं भी अनुभव नहीं किया है। ऐसी चीजों को अलग कर दीजिए, उसको अलीक पदार्थ संज्ञा देंगे। असत और अलीक को अलग कर, असत पदार्थ वो कभी होते कभी नहीं होते, पहले घट नहीं था अब हो गया, ऐसे जो असत घट है वो सत हो जाएगा। लेकिन तीनों काल में भी कभी सत नहीं होने वाला है, जो जो तीनों काल में सत नहीं होता, जो अत्यंत सत है उसका नाम बदल दो, इसलिए फर्क करने के लिए उसका नाम रख दिया। वेदांत भाषा में भी कहते हैं अलीक पदार्थ। वो जो अलीक पदार्थ है उसको आप दृष्टांत मत लीजिए, वो तो तीनों काल में उत्पन्न होने वाला चीज ही नहीं है। इधर ऐसे को बार बार क्यों दृष्टांत में घुसा रहे हो, वंध्या पुत्र पैदा हो जाएगा, वंध्या पुत्र पैदा हो जाएगा, हटाओ उस चीज को। पूर्व पक्षी कहता है जो घटाद रेव प्रागभावस्य, घटादियों की ही प्रागभाव का स्व कारण के साथ संबंध में मानता हूँ, न वंध्या पुत्र आदे है, वंध्या पुत्र आदियों का हम नहीं मानते। सिद्धांत कहते हैं महाराज अभाव तो अभाव है, चाहे तुम प्रागभाव नाम रख दो, प्रध्वंसा भाव नाम रख दो, अत्यंता भाव नाम रख दो, घटा भाव पटा भाव कुछ भी कह लो, अभाव तो अभाव है। असत तो असत है, जो सदा असत है चाहे किंचित काल असत है, असत तो असत है, वो सत कभी हो नहीं सकता। पहले कल की समाप्ति पाठ में जहाँ पर आता ना, सत सदैव असत असदैव इति निश्चित तो न शक्य थे, आप निश्चय कर नहीं पाओगे आपके दर्शन में, ये समस्या है। अतएव आपके दर्शन के किसी भी पदार्थ में विश्वास ही नहीं हो पाएगा। जो अभी सत्य है कभी असत हो जाता है, जो असत्य है कभी सत्य हो जाता है, ऐसे वस्तु पर कौन विश्वास करेगा। मैं मोक्ष के बारे में भी लागू कर दूंगा, अब क्या है मोक्ष, असत्य। मोक्ष हमारे अंतकरण में नहीं है, अब हमारा मन मुक्त नहीं है, मुक्तत्व भाव है मन में, और मुक्तत्व आ जाएगा तो असत्य तो सत्य हो गया, घटवत फिर घट जैसा असत होता है मोक्ष भी असत हो जाएगा, तब क्या होगा। ऐसे मोक्ष को कौन प्राप्त करना चाहेगा, वो दर्शन का ही उच्छेद हो जाएगा। ये पूर्व में कह चुके हैं, इसलिए बात ध्यान दिला रहे, देखो अभाव से तुल्यत्व अपीति विशेष अभाव से वक्तव्य, अभाव की तुल्यता होने पर भी आप अंतरित करना चाहते हो फिर तो जरूर आपको अभाव में कुछ न विशेषता कथन करनी चाहिए, इस अभाव उस अभाव में फर्क का स्वरूप में अंतर कथन करना होगा। अत्यंत अभाव वो है जैसे जो वायु में रूप, और घट वो चीज अभाव है जैसे मृतिका में घटा भाव। लेकिन आप शब्दों की जाल तो बिछा दे रहे हो, मृतिका में घटा भाव, वायु में रूपा भाव में फर्क है, एक त्रिकाल का अवच्छेदन अभाव है, एक जो यत्किंचित कालावच्छेदन अभाव है, उत्पत्ति पूर्व कालावच्छेदन अभाव है, उसी में तरह प्रध्वंस लोगे क्योंकि भाई नाश अनंत कालावच्छिन्न अभाव है, मैंने काल रूपी उपाधि को लेकर के आप सारी व्यवस्था देना चाह रहे हो। अर्थात वास्तव में अभाव का कोई स्वरूप में अंतर नहीं है, इस उपाधि का आपने अंतर किया है। और उपाधि का पर चिंतन कीजिए, क्या उपाधि यथार्थ है, सत है, वर्तमान वर्तमान ही रहता है क्या, कभी नहीं होता। वर्तमान क्या हो जाता है, अतीत हो जाता है, और भविष्य क्या हो जाता है, वर्तमान हो जाता है। सत सदैव कैसे व्यवस्था बनाओगे, यहाँ पर भी उपाधि भी दृढ़ स्वरूप वाला, एक स्वरूप वाला उपाधि भी नहीं है तुम्हारी, तो ऐसी स्थिति में काल रूपी उपाधि को लेकर के अभाव का स्वरूप सिद्ध कैसे करोगे। जिस उपाधि का स्वरूप स्वतः सिद्ध नहीं है, जो उपाधि का ही स्वरूप सिद्ध नहीं कर सके, तार्श उपाय से विशिष्ट उपहित का स्वरूप सिद्ध कैसे हो सकता, असंभव है। इसलिए कहते कि देखो एकस्य अभाव, चाहे आप कह लो घट का अभाव या द्वयोर अभाव, सर्वस्य अभाव, प्राग अभाव, प्रध्वंसा भाव, इतरेतर अभाव, अत्यंत अभाव, यदि लक्षण तो न केनचित विशेष दर्शितुम शक्य, लक्षणों से इनमें अंतर करके समझाना किसी की बस की बात नहीं है। एक अभाव है, दो अभाव है, एक घट का अभाव है, दो माने घट और पट का भाव है, इसमें क्या अंतर बताए। अरे घटता चिन्ह है, दूसरा घटपट उभयता चिन्ह है, ये सब कहोगे, अरे इन धर्मों को उपाधियों को लाओगे, और कोई रास्ता तो है ही नहीं। वस्तु के स्वरूप को लक्षण से आप कीजिए, क्योंकि वस्तु सिद्धि कब हम मानेंगे, लक्षण लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि। इसलिए आप आविष्कार कहते हैं लक्षण तो, आप जो शब्दों के जाल बिछा करके शब्दों में अंतर करके कह सकते हो, उत्पत्ति पूर्व कालावच्छेदेन, ध्वंसोत्तर कालावच्छेदेन, त्रिकाल का अत्यंत संसर्गावच्छिन्न, संसार संबंध में लेना पड़ेगा, नहीं तो दोनों ही तरह कार्य के अत्यंत और अन्य भाव में अंदर क्या घट तीनों ही काल में पट रहे, पट तीनों ही काल में घट नहीं हो सकता, रूप तीनों ही काल में वायु में उत्पन्न नहीं हो सकता है, दोनों ही तरह कार्य के। लेकिन वहां पर क्या कह दे, एक सांस है संसर्गावच्छिन्न का, दो संसर्गावच्छिन्न त्रिकालिक आवच्छिन्न जो है और तादात्म्य संबंध आवच्छिन्न त्रिकालिक आवच्छिन्न, दोनों ही त्रिकालिक होता हुआ संबंध में फिर अंतर करनी पड़ी आपको। ये सब आपके शब्द जारा भले विचार सकते हो, उन संबंधों का भी व्याख्या नहीं कर सकते, उन उपाधियों की व्याख्या नहीं कर सकते। इसे लक्षणतः जो है ना आप केन चित अपि पुरुषेण विशेषो दर्शितुम न असतिच विशेष घटस्य प्राग भाव कुलाल अधिवर घटा भाव आपत्त्यते संबद्धते च भावेन कपालाक्येन स्वकारणेन सर्वहार योग्यश्च भवति। इसलिए आपको मानना पड़ेगा जब अभाव में कोई अंतर नहीं केवल नाम मात्र के लिए आप अंतर प्रयोग कर चुके हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि घट का प्राग भाव को कुलाल आदियों के क्या देखा जा रहा है। कुलाल जानता है क्या घट का प्राग भाव है? कुलाल से पूछो इतना ही जानता है, अरे इस समय इस मिट्टी में घट नहीं है, मेरे को घट दिखाई दे रहा है मिट्टी में लेकिन घट में घट मिट्टी में इस समय नहीं है, इतना ही वो जानता है। आप संज्ञान में अंतर करते रहिए और यही कहते हैं मैंने मिट्टी को घड़ा बनाया, ये नहीं कहता मिट्टी में मैंने घड़ा बनाया, ऐसा नहीं कहेगा मिट्टी को ही घड़ा बना दिया। इसलिए जिस मिट्टी में वो घड़ा बनाया है उसी मिट्टी में दूसरी चीज नहीं बना सकता, यदि स्वतंत्र अधिष्ठा है तो बनना चाहिए ना। ऐसे आप जिस कढ़ाई में हलवा बना देते हो उस कढ़ाई में पूरी भी छान सकते हो कि नहीं जान सकते हो? क्यों नहीं जान सकते हो? छान सकते हो क्यों? कारण ये है कि कढ़ाई हलवा नहीं हो गया, यदि कढ़ाई हलवा हो जाए फिर कहां से पूरी छान हो गया? छान सकते हो क्या? नहीं छान सकते। इधर यदि मिट्टी घड़ा हो गया तब ना मिट्टी में मैं दूसरी चीज नहीं बना सकता। यदि आपको नहीं मिट्टी में घड़ा बनाया गया है फिर तो कुछ और ही बनाना चाहिए आप उसको, फिर उस मिट्टी भी अधिष्ठान में घट बना फिर सकोरा भी बना उसी मिट्टी में। एक ही कढ़ाई में जैसे अनेक आइटम बना देते हो तो एक ही मिट्टी में अनेक आइटम बना हो ना, क्यों दिक्कत हो रही है आपको? जब कार्य अलग है, हलवा बनाए निकाल के अलग रख दिया आपने, बात खत्म हो गई। दूसरी चीज बनाया उसको निकाल के वहां रख दिया, तीसरी चीज बनाओ निकाल के रख दो, बनाते जाने की में ऐसे भी मानते कारण और कार्य को अत्यंत भिन्न और स्वतंत्र सत्ता मानोगे तो ये समस्या होगी। इसलिए उस घट भी क्या कुलाल भी क्या बोलता है, मैंने मृतिका को घट बनाया, वहां पहले घट का प्रभाव कहिए, इन कुलालादिभिर घटा भावम में वापसे। कुलाल आदि क्या कहते हैं? केवल जानते घटा भाव है ऐसा बोलता है। आप अंतर भले करते रहिए संबद्धते च भावेन, और वही क्या करता है कुलाल आदि भाव कौन? कपाल आख्यन स्वकारणेन, कपाल नामक स्वकारण के साथ उस घट को संबंधित भी कुलाल आदि के द्वारा किया जाता है ताकि वह घट सर्ववार्ग योग्य हो जावे। न तो घट से प्रध्वंसा भाव अभाव सत्य पीति प्रध्वंसाध्य भाव न क्वचित व्यवहार योग्यतम। लेकिन देखो आप प्रध्वंस भाव कहते हो वो विपरीत है, वो व्यवहार के योग्य नहीं होता। प्राग भाव तो व्यवहार के योग्य हो गया, सर्वव्यवहार के योग्य बना दिया, घट अभाव था घटाभाव था उस घटाभाव को लेकर के कुलाल के साथ संबंधित कर दिया, संबंधित करने से वो घट क्या हो गया? सर्वव्यवहार के योग्य हो गया। लेकिन वही घट प्रध्वंस भाव लेकर के क्या कुलाल प्रध्वंस भाव का कोई व्यवहार कर सकता है? नहीं हो सकता। इसी को कह रहे हैं कि देखो न तो घट से प्रध्वंसा भाव अभावत्व सत्य भी, यदि उसी घट का प्रध्वंस भाव लीजिए वो भी क्या है? अभाव तो है वो भी। इसे घट प्राग अभाव भी अभाव था लेकिन उसको लेकर के उसने कपाल संबद्ध करके भाव रूप धारण करा दी, किंतु घट प्रध्वंस भाव भी अभाव ही है किंतु इसको किसके साथ संबद्ध नहीं कर पाता। अभावत्व सत्य भी इति प्रध्वंसाध्य भावानाम न क्वचित वार योग्यतम, प्रध्वंसाध्य भावों का जो है कहीं भी वार योग्यता नहीं रह गया। प्राग भाव से दृढ़काय द्रव्याख्य उत्पत्ति आदि व्यवहार अर्थम तद असमंजसम अभावत विशेषा, और प्राग भाव जो है दृढ़काय द्रव्य का जो प्राग भाव था उत्पत्ति आदि व्यवहार की योग्य है ऐसा जो आपका कथन है ये बिल्कुल असमंजस है, क्योंकि ये भी अभाव वो भी अभाव यानी ये ऐसा वो वैसा इससे कोई व्यवस्था आपका कारण को आपको व्यवस्था देने योग्य कोई लक्षण आदि से प्रमाण से व्यवस्था नहीं दे सकते। अभावत्त विशेषात अत्यंत प्रध्वंसा भाव योरिव ठीक उसी प्रकार जैसे अत्यंत और प्रधान सभा नाम अलग कर रहे हो कि अत्यंत भाव से भी कोई चीज पैदा नहीं होता और प्रधान सभा से भी कोई चीज पैदा नहीं होता, फर्क दोनों में क्या रह गया। ठीक उसी प्रकार प्रधान सर प्रागो में भी हम अंतर नहीं मान सकते, ये तो आपके कपोल कल्पित चीज है क्या। न क्वचित वारे हो गए तुम दिया ना यहाँ न नहीं यहाँ, अरे लिखो प्रधान साध्य भाव नाम न क्वचित वारे हो गए तुम कहा ननु नहीं नतू नतु होना चाहिए ननु का को यहाँ शुरू थोड़े हो रहा है स्व कर्ण सर्वार योग्य भवती न तो घट से प्रत्यंसा भाव अभाव्य सत्य असाध कर घट प्राग भाव तो व्यवहार क्योंकि बन रहा है इन घट प्रत्यंसा भाव व्यवहार क्योंकि नहीं बन रहा है न तु एवं ननु नहीं न तु घट से प्रत्यंसा भाव अभाव सत्य इति यहाँ भी कौम है तो विश्राम नहीं देना, विश्राम नहीं होना चाहिए कौम अभी पूरा नहीं हुआ कथा वहां पर, ये तो बता दिया कपा कपाला का घटा दृष्टांत को लेकर सामान्य रूप कथन कर रहे हैं। प्रधंस आदि अभावों को कहीं भी व्यवहार के योग्य नहीं मानते हो, द्रोणकाय द्रव्य के प्राग भाव को उत्पत्ति व्यवहार के योग्य मानते हो, वह यह जो तुम्हारी मानना इत्येतद वह असमंजसम असमंजस है। क्यों अभावत्व विशेषात अभावत्व सामान्य होने से, जैसे की अत्युत प्रधंस हो रही वही दृष्टांत दिया ऐसे यहाँ शब्दार्थ बोध अनुभव करना है। अब ननु से आए अब आया ननु ननो नैवम अस्माभिः प्रागभावस्य भावापत्तिरुपच्यते, अरे हमने ये कहा बोला कि प्रागभाव को भाव बना दिया उसने, हमने ये नहीं कहा घट प्रागभाव को उसने घट भाव बना दिया अभाव को भाव कर दिया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर खुद वैशिष्ट बोल रहा है, वहां तक बीच वाले दूसरे ने कहा वैशिष्ट लोग ऐसे नहीं मानते, खुद अस्माभिः बोल रहे ना नैव अस्माभिः प्रागभावस्य भावापत्तिरुपच्यते, सिद्धांति कहते फिर कहना कहना क्या चाहते हो है? भाव से वही तरी भावापत्ति ये कहना चाहते हो, भावी भाव हो गए बोल रहे हो, पहले से घटता घट हो गया घट घट पैदा कर दिया है? ये भी संभव नहीं, यदि पहले से घट है तो पैदा क्या हुआ, भाव की भावापत्ति भी नहीं हो सकती, अभाव की भावापत्ति भी नहीं, यथा घट से घटापत्ति पटे से पटापत्ति, घट घट भाव को प्राप्त कर गया, पहले से घट विद्यमान था भाव और पूरा घट ही हो गया, घट घट क्या हो जाएगा पट पट क्या हो जाएगा भाई, ये क्या होना है, ये कैसी उत्पत्ति हो सकती है, ये तो उत्पत्ति नहीं है, ये तो तभी अभाव से भावापत्ति देव प्रमाण विरुद्ध, इसलिए भाव की भावापत्ति भी जो कहो ना ये भी अभाव की भावापत्ति जैसे हमने प्रमाण विरुद्ध साबित किया वैसे भाव की भावापत्ति भी प्रमाण विरुद्ध ही है। यदि पहले से विद्यमान है घट फिर उसमें कोई व्यापार ही नहीं होना चाहिए, कुलाल कुछ नहीं करेगा, पहले से है ही है फिर क्या करेगा, वो करना क्या पड़ेगा, उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसे पहले से भाव रूपेण विद्यमान है तो भी काम चलता है, पहले से अभाव रूपेण विद्यमान है तो भी काम चलता है, इसे मानना पड़ेगा है नहीं, लाना विवर्तवाद में लाना पड़ेगा, इसलिए उत्पन्न ही वास्तव में होता नहीं। इस प्रकार से पूरा न्यायिक वैशिष्टिक का खंडन हो गया और आप सांख्यों को उठाते, जब आरंभवाद खंडित हो गया इसी हेतु से परिणामवाद भी खत्म हो गया, अन्य कोई नया युक्तियों को लाने की कोई खास जरूरत तो नहीं है, थोड़ा संक्षेप में फिर भी बताएंगे। सांख्य से अभी यह परिणाम पक्ष सो भी अपूर्व धर्मोत्पत्ति विनाश अंगीकारात वैशेष पक्षात न विशेषत है, इन वैशेष न्यायिकों के पक्ष से उनके अंदर कोई नया विशेषता कुछ भी नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है, कि वो भी क्या मान रहे हैं परिणाम पक्षवादी अपूर्व धर्मोत्पत्ति मानते हैं, पहले क्या था प्रकृति थी, प्रकृति से क्या बुद्धि पैदा हुई, लेकिन बुद्धि और प्रकृति में अंतर मानते हो, बुद्धि भी जो परिणाम हुई है उस बुद्धि भी परिणाम में क्या है सत्व विशेष रज और तम अभिभूत है, और प्रकृति क्या है साम्य रूपा होती है, और विचित्र तो ये भी है वह साम्य रूपा रहते हुए उसका एक भी कण खर्च हुआ नहीं, एक भी कण खर्च हुए बिना ही परिणाम हो गया, और ये कैसा परिणाम हुआ उस विशिष्ट धर्म से युक्त होकर सर्वधर्म रहित होकर विद्यमान जो प्रकृति और एक विशिष्ट ज्ञान आदि दृष्टित्व शक्ति से संपन्न बुद्धि नाम का तत्व पैदा हो गया, ये उनका जो मानना उसी प्रकार जैसे घट के अंदर अपूर्व धर्म आ गया, वहां भी क्या है अरे मिट्टी से आप पानी नहीं ला सकते, घट से अर्थ क्रिया कारित्रों का धर्म विशेष आपने माना कि नहीं, घट में प्रयोजन और क्रिया, जिस प्रकार से आप घट को आराम से पकड़ के लेके चल देते हो वैसे दो किलो मिट्टी लेके चल सकते हो है? फिर चार धूल पकड़ेगा हाथ में पकड़ोगे तो, फिर उसके लिए पन्नी वन्नी चाहिए, अब अर्थ भी और क्रियान्वयन में भी अलग अलग है, जिस प्रकार से मिट्टी का आनयन आदि क्रिया होता है उस प्रकार से घट के जरूरत नहीं है। घट में कैसे क्रिया का संबंध हो रहा है वैसे वहां नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। प्रयोजन में भी फर्क है, क्रिया में भी संबंध भी अलग है, क्रियान्वयित्व भी अलग है। इसमें होता है अर्थ क्रियाकारित्व, दोनों वही अर्थ उसी में यहाँ पर शब्द का अपूर्व धर्म, वो भी मान रहे हैं आप भी मान रहे हो, सांख फर्क क्या रहा गया दोनों में। सो भी अपूर्व धर्मोत्पत्ति विनाश अंगीकार और विनाश ही मानते हैं वो भी, क्या होता है धीरे धीरे लय सब अपने अपने भौतिक जो तो भूत में भूत जो है, अहंकार में अहंकार जो, बुद्धि में बुद्धि जो है वापस प्रकृति में वापस नाश भी मानते हो, जैसे वो भी मानते हैं घट टूटा घट जो कपाल गया पगार से कपाल का चतरण चतरण त्रसरण त्रसरण से दोनों दोनों से परमाणु वो भी तो मान रहे विनाश परंपरा वापस लौट गया दोनों में अंतर गया है, बस उन्होंने नाम रख दिया दो जुड़ गया और तुम कहते परिणाम हो गया, इतना फर्क कर दिए उन्होंने कहा दो परमाणु ईश्वर ने संकल्प करके जोड़ दिया इसलिए उसका नाम हो गया आरंभवाद, और आपने कहा नहीं ईश्वर के संकल्प से उस प्रकृति में परिणाम हो गया, अंतर तो इतने किए हो। और जो ईश्वर नहीं मानते अनिश्वर सांख्य उनका ना पुरुष के सत्ता से प्रकृति में खलबली मच गई, क्षोभ हुआ, वह क्षोभ के कारण परिणाम हो गया। तो इसलिए दोनों में हमें कोई खास अंतर तो दिखता नहीं है ऐसा भाष्कर कह रहा है। अच्छा वैशेषिक पक्षात न विशेषण है अभिव्यक्ति त्रोभाव अंगीकरण अपि, और ऐसा है परिणाम का तात्पर्य हमारा अभिव्यक्ति उनके जैसे उत्पत्ति नहीं हो तो रहे असत्य जो है ना सत्य उत्पन्न हो गया सदरूप से उत्पन्न हम उत्पन्न नहीं मानते हम इतना ही कहते अभिव्यक्त हो गया अनभिव्यक्त था वेदांत की भाषा पकड़ रहा है वेदांत भी अभिव्यक्ति कहता है लेकिन वो भी अब बाद में क्या बोलते हैं वास्तविक नहीं वो भी अभिव्यक्ति लेकिन वो वास्तविक मानेगा यही अंतर हो जाता है। अभिव्यक्ति त्रोभाव अंगीकरण अभी अभिव्यक्ति त्रोभाव योर विद्यमान अविद्यमान निरूपण हम बहुत से पूछेंगे अभिव्यक्ति और त्रोभाव जो आप कहते हो उनकी उत्पत्ति और विनाश से कोई अलग नहीं है क्योंकि हम पूछेंगे अभिव्यक्ति पहले था कि नहीं था अभिव्यक्ति हुई ना अभी वो पहले अभिव्यक्ति थी या नहीं थी उस मिट्टी में घट अभिव्यक्त हो गया ठीक है मान लिया घट अभिव्यक्त हो गया जो मिट्टी रूपी अवस्था में वह घट की अभिव्यक्ति का अभाव था कि भाव था अभाव मानेगा तो वही समस्या भी अभिव्यक्ति भाव अब क्या हो गया अभिव्यक्ति भाव हो गया वही समस्या खड़ी हो जाएगी ना और फिर क्या होगा अभिव्यक्ति भाव फिर घटता है क्योंकि हम आपसे पूछेंगे घटा अभिव्यक्ति जो तुम कह रहे हो उत्पत्ति से भिन्न ही विलक्षण है हम उत्पत्ति शब्द नहीं प्रयोग स्थिति शब्द प्रयोग कर रहा हूँ ठीक है भाई कोई भी शब्द प्रयोग करो हम इतना आपसे पूछना चाहेंगे वो जो घटा अभिव्यक्ति हुई मृतका हुई मृतिका में उस मृतिका में वह घटा अभिव्यक्ति पहले से विद्यमान है चलो हम भी भाषा बदल देते हैं तुम भाषा बदल तो हम भी भाषा बदलेंगे ना हम अभाव और भाव नहीं बोल रहे अभी हम पूछ रहे अविद्यमान था कि विद्यमान था शब्द जाल देखो जैसे वो भी चाहे वैसे हमें भी बोलना पड़ेगा इसलिए कहते हैं कि देखो उन दोनों के दोनों का अभिव्यक्ति त्रोभाव और विद्यमानत्व अविद्यमानत्व निरूपण हम उनसे पूछे विद्यमान है या अविद्यमान है अविद्यमान की विद्यमान का कहोगे तो भी गलत हुआ विद्यमान है पहले से फिर विद्यमान क्या होना वो ये पहले से अभिव्यक्ति विद्यमान है फिर अभिव्यक्ति क्या हुई भाव से भावापत्ति अभाव से भावापत्ति वही दोष दोबारा लौट गया ये पूर्व देव प्रमाण विरोधा इसलिए कह दिया आप ज्यादा विस्तार नहीं करना है तो पूर्व थी इसके प्रमाण के साथ विरोध समझो ये तीन कारण से संस्थान उत्पत्ति आदि प्रत्युतम कहते अरे कारण कई संस्थान विशेष है घट इतना ही है वो मिट्टी था वो उसके जो अवयव थे वो दूसरे ढंग से पहले थे और अब उसको दूसरे ढंग का हमने बना दिया उन्हीं अवयवों को एक संस्थान विशेष प्रदान कर दिया जिसको हमने नाम रख दिया घट व्यवहार के लिए संस्थान विशेष परिणाम बदल जैसे एक ही सोना है उसको आपने कुंडल बना दिया और फिर उसको कराओ फिर क्या होगा फिर सोना हो जाए फिर उसको बना दो माला बना दो वैसे यहाँ पर हो रहा है मिट्टी से घड़ा बना घड़े से रस मिट्टी मिट्टी से रस कपाल बने कपाल से फिर बना लो या सकोरा बना लो चाहे सुराही बना लो चाहे कुछ ही बना लो बारम्बार होती रही क्या दिक्कत है कहते ये भी व्यवस्था नहीं हो सकता कारण की संस्थान विशेषण हम प्रस्तुतिकरण का नाम उत्पत्ति आदि कहते हो इत्येतदपि प्रत्युक्तम् स्यात् यह भी प्रत्युक्त ही इन्हीं युक्तियों से प्रत्युक्त मानो हम उसे पूछेंगे वह संस्थान विशेष पहले था कि नहीं था उस मिट्टी में जो बाद में संस्थान विशेष आपने खड़ा किया है बोल रहे हो वह संस्थान विशेष उस कारणभूता मृतिका में विद्यमान था कि नहीं था यदि संस्थान विशेष विद्यमान है फिर तुमने क्या किया, यदि नहीं है फिर तो बात वही आ गई अगौ से भाव, चक्कर वही फंसता है। इसलिए आप कोई भी शब्द जाल भले नया नया लाइएगा है, लेकिन उस चक्कर से बचोगे है ही नहीं। इसे कहते हैं इसमें न्याय को तर्क देने की जरूरत नहीं है, प्रत्युक्ता पूर्वक प्रमाण विरोध रूप हेतु से ये भी खंडित हो गया समझो। पारिशेषात आइए आप, फिर आप कहें फिर आप क्या जगत कैसे पैदा होता है, कहते आओ फिर हमारे बात सुनो। परिशेषा से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये निष्कर्ष निकला कि भाई सत्य कमेव वस्तु, सत्य कमेव द्वितीय वस्तु ब्रह्म है, वही ब्रह्म क्या हो गया अविद्या उत्पत्ति विनाश धर्मैर नटवत अनेकधा विकल्पते, अविद्या के माध्यम से उत्पत्ति विनाश आदि धर्मों के द्वारा जैसे एक ही नट अनेकधा विकल्पित होकर भाषित हो जाता है, उसी प्रकार यदि इदम भागवतम मतम उक्तम, यही भाग भगवान का अभीष्ट मत है जिसके प्रतिपल प्रतिज्ञा की थी कल शुरुआत में, ये भागवत मत के विरुद्ध है कहा था ना, अब यार उपसंहार कर दिया, ये वास्तविक भगवान का मत है जिसको उन्होंने संकेत किया था नासजते भाव इतस्मिन् श्लोके। सब प्रत्ययस्य अव्यभिचारात् व्यभिचारात् च इतरेषामिति, क्योंकि जो सब प्रत्यय है उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं, घटो नास्ति बोलोगे वहां भी अस्थि घुसाप होना है, वो अस्थि के बिना आप कोई व्यवहार कर ही नहीं सकते। कौन हो सकता है और क्या, माया भी दृष्टान्त ले लो फिर, माया भी एक काला चंद सब कुछ बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको माया भी दिखेगा है नहीं, माया भी पहले एक बार दृष्टान्त दिया था ना मांडक में आया था कि उसने रस्सी फेंक दिया और उसके बाद माया भी कहाँ है, माया भी तो नहीं दिखाई दे रहा, और एक कालावचन महान युद्ध हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है, सब कुछ सुनाई दिया, शब्द भी सुनाई दिया, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। अब ये कालावचन वहां नहीं मान सकते, भले सिनेमा में आप देख लोगे पर्दे के ऊपर तीन तीन एक साथ एक ही आदमी खड़ा है, जब डबल रोल ट्रिपल रोल करते है ना सिनेमा एक्टर तो भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अलग अलग कालावचन किया हुआ एक्टिंग को उन्होंने जो जोड़ दिया है वो तो वर्किंग काम दूसरी है वहाँ। हाँ वो तो है, अविद्या का चाल ही तो है, प्रकाश की महिमा तो है ही है वहाँ, सारा का सारा है ही हो। तो इसलिए कहते मतमुक्तम नासतो इत्यादि से कहे कथम दर्या तुन अभिक्रियत अशिष्ट कर्मण त्याग अनुपपदित, अब वापस लौटिए, ये बात खत्म हो गया, सत प्रत्यय कभी व्यभिचार नहीं होता और व्यभिचार अच्छी तरह शाम और जितने भी अन्य है सबका सदा व्यभिचार होता है, आज सद एक में बद्वित ही है ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह से शास्त्र को पूर्ण कर दिया, अब वापस लौटते विचार में कथम तरी आत्मा अविक्रिय अशिष्ट कर्म अनुपते थे, फिर आपने क्यों कहा जब आत्मा अविक्रिय है तो कर्म का त्याग क्यों नहीं कर सकते, उसे कर्म ही नहीं, आत्मा में तो कर्म ही नहीं, अरे कर्म त्याग तो आसान है वहां तो कैसे करते हो, कर्म त्याग संभव ही नहीं, अशेष तो कर्म त्याग संभव नहीं है, इसे करना ही चाहिए न त्यजे, क्यों बोला आपने ये प्रश्न पूछा, कथम तरी आत्म अविक्रियत्व अशिष्ट कर्म त्याग अनुपपद्यते इत्युक्तम्, यदि वस्तुभूत गुणा यदि वह अविद्या कल्पिता तो धर्म कर्म तदात्मने अविद्यादम एवं अविद्वान ही कश्चित क्षण अपनी अशिष्ट तत्व शक्नो इत्युक्तम्। सिद्धांत जवाब देता है कि भाई देखो बात ऐसा है, अब वो जो वस्तुभूत गुणा यदि यदि वस्तुभूत गुणा यदि ये सत्वरजतम गुण जिनको लेकर के सारा प्रकरण आरंभ करके समापन करता हुआ कहा जा रहा है, वे गुण जी वास्तविक मानते हैं, कौन अज्ञानी तो मानेगा, और यदि च अविद्या कल्पिता धर्म कर्म तदात्मनि अविद्या अध्यर्पितम एव इति, अविद्या कल्पित समस्त धर्म कर्म सर्ग है अविद्या, लेकिन क्या करें आत्मा में अविद्या से अध्यारोपित है इस बात को अविद्यावान नहीं जानता, एवं अविद्वान नहीं कश्चित अविद्वान है वो, इसे अविद्वान न जानता हुआ, अविद्वान का तात्पर्य इस बात को न जानता हुआ व्यक्ति के लिए कहा गया नहीं कशिक्षण तत्व शक्नोति इत्युक्तम्। अविद्वांस्तु पुनर्विद्या अविद्यायाम निवृत्तायाम, विद्या के द्वारा अविद्या की उसकी निवृत्ति हो गई है तो शक्नोति एव अशेष तक करो परित्यक्तम अविद्याशेष अनुभवते है, क्योंकि जो है अविद्या के साथ निवृत्ति कर दिया अतएव अशेष कर्म की निवृत्ति हो सकती है, क्योंकि जब अविद्या निवृत्त हो गई अविद्या कल्पित कर्म का शेष कहाँ से बचेगा, शेष बच ही नहीं सकता कुछ भी, नहीं तैमृग दृष्टि अध्यारोपित द्विचंद्र आदे है तिमिर अपागमे शेषोपतिष्ठित है। जैसे आरोपित द्विचंद्र है तैमृग दृष्टि के कारण से, उसके तिमिर दोष को अपने दूर कर दिया, अब भी दो चंद्र दिखेगा क्या? सवाल ही नहीं उठता। शेष व कुछ नहीं बचता उस भ्रांति का, तद यहाँ पर कुछ विशेष नहीं बचेगा। एवं चीदम वचन उपवन्नम सर्व कर्माणि मनसे इत्यादि, इसलिए यह वचन भी जो पूर्व में कहा था 15वां 5वें अध्याय 13वां श्लोक में सर्व कर्माणि मनसे इत्यादि वो भी, और यहाँ जो कहा अभी स्वे से कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते न रहा स्वकारणादिमानव इति च अधिकारी वे से दोनों व्यवस्थित हो जाता है। वह विद्वान का विषय है और ये अविद्वान का विषय है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। कर्मजा सिद्धिरोक्ता ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण तस्या फलभूता नैश्वर सिद्धि ज्ञान निष्ठा लक्षण ज्ञातव्या श्लोक आरभ्य थे। जो अभी तक आपने जाने थे स्वकरुणात्म अभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव, और वो जो सिद्धि है क्या है? वो ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूपा सिद्धि। इसलिए योग्यता भी मिलेगी तो आप ज्ञान निष्ठा मिलनी चाहिए बाद में, लेकिन तुरंत मिलेगा नहीं, होगी उसकी प्रक्रिया है। वह कैसे होगी ज्ञान निष्ठा, उसी को बताने के लिए यह श्लोक आरंभ किया गया। याज कर्मजा सिद्धि रूपा, जो कर्मजन्य सिद्धि पूर्व श्लोकों में कथन किया गया है, कैसी सिद्धि थी वो? ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण, ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूपा जो सिद्धि थी तस्या फलभूता, तारे सिद्धि को प्राप्त करने के बाद उसका फल क्या होगा, उसका फलभूता क्या वस्तु है? वो निष्कर्म सिद्धि, जिसको ज्ञान निष्ठा कहा गया, ज्ञान निष्ठा लक्षण, ज्ञान निष्ठा रूपा जो निष्कर्म सिद्धि है वह कैसे होगा उसको जानना है, वो कहना चाहिए। इसीलिए वक्तव्य ज्ञातव्य इति मत्वा श्लोक आरभ्य थे, ये मान करके श्लोक आरम्भ किया जा रहा है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय निष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। सर्वत्र असक्त बुद्धि, सर्वत्र कभी सर्वेश विशेष हो आसक्त बुद्धि होनी चाहिए, आसक्त बुद्धि नहीं होना चाहिए। सकल विषयों, एक विषय दो विषय की बात नहीं, इहलोक से लेकर ब्रह्म पद पर्यंत का समस्त विषय जितने भी हैं, समस्त वस्तुओं में किसी भी चीज में जो भी प्राप्त है अप्राप्त है, किसी भी आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि अप्राप्त वस्तु में आसक्ति है तो वही बनेगा, मरने के बाद सीधा उसे घुस जाएगा पहुंच जाएगा, और प्राप्त वस्तु में आसक्ति है तो वही यहाँ पर ही दुख देगा, ही मरने के बाद ही दुख देगा। न आसक्ति थी, अनासक्ति होनी चाहिए ना, उसको आसक्ति कर दिया। हाँ, मैंने शक्ति का मतलब क्या, आसक्ति का अर्थ क्या, हम दूसर की तो जोड़ा मैंने और क्या जोड़ा है? शक्ति शब्द में तो नाम जोड़ा, आसक्ति नहीं होना का मतलब क्या, शक्ति नहीं होना, ये तो कह रहे हैं आसक्ता। जो शक्ति वाला है वो सक्त है, जो आसक्ति वाला है उसको हम क्या कहेंगे? आसक्त पुरुष तो कहोगे नहीं, बात क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, अनासक्त को उसको आसक्त शब्द बोल रहे हैं। आंग उपसर्ग रहेगा तब ना अनासक्त शब्द प्रयोग होगा, आंग उपसर्ग रहित पाठ करो क्या होगा, आंग उपसर्ग निकालो क्या रहेगा शब्द, सक्त इधर तो बचेगा। आसक्त या आसक्ति, इनमें से आप निकाल दीजिए, बचेगा सक्त या शक्ति, तो नहीं समाज करो असक्त अशक्ति, यही प्रयोग होना है। ये व्याख्या करके समझाएंगे तो आसक्ति तो बोलेंगे तो श्लोक श्लोक के लिए करना पड़ा, छंद नहीं मेंटेन करना है ना, वहां भाषाकार भी कहेंगे इसलिए असक्ता संग रहिता, संग की आसक्ति है, आसंग आसक्ति एक प्रत्यय भेद है, बस इतना ही है कुछ नहीं। मैंने आसक्ति होती है वस्तुओं में, पत्नी है, बच्चे है, घर द्वार धन दौलत संपत्ति, इसमें सारी चीजें हैं जिससे हम लोगों की आसक्ति बनती है। भले कर्मजन्य सिद्धि तो है, अंतकरण शुद्ध हो रहा है, लेकिन अंतकरण शुद्धि के साथ वासना नष्ट न हो जब तक, तब तक आसक्ति बनी रहेगी। इसलिए कहेंगे यहाँ पर आसक्ति रहित हो जाओ। अगर अंतकरण कैसे होनी चाहिए? आसक्त बुद्धि होनी चाहिए, मैंने अनासक्त बुद्धि हो सर्वत्र सभी विषयों में, पुत्र दारा आदि सभी विषयों में जो है होनी चाहिए। इसलिए आगे देखो सर्वत्र में व्याख्या कर भाष कर क्या लिखते, पुत्र दारा दिशु आसक्ति निमित्तेशु है या नहीं, आसक्ति का निमित्तों में संग ना होना, शक्ति संग आसक्ति ये सब ना होना, पर्यायवाची ये सब हो। और जित आत्मा कर, जित अंतकरण है, अपने अंतकरण को वश में रखा हुआ है, वशीकृत अंतकरण वाला है। विगत स्प्रह और स्प्रह में तृष्णा भी नहीं है, दोनों का अभाव हो गया। प्राप्त वस्तुओं में आसक्ति नहीं, अप्राप्त वस्तुओं के प्रति तृष्णा नहीं, और अंतकरण को जीता हुआ। इसीलिए ऐसा जो व्यक्ति है संन्यासेन सर्व कर्म त्याग के द्वारा, अब यहाँ पर होगा मुख्य संन्यास, ज्ञान निष्ठा की बात हो रही है। अभी पहले तो था गौण संन्यास, सात्विक आदि पुरुष को लेकर के संन्यास कहा जाता, अपारमार्थिक संन्यास की चर्चा हुई थी। जो उसके उस अपारमार्थिक संन्यास से क्या लाभ था, संगम त्यक्ता फलम चैव, जो अपारमार्थिक संन्यास थी उसका लाभ था आपका सिद्धि और अब उचित है। इसके अंदर क्या होगा, परमाम जो निर्देश और आगे नहीं, अब तक जितने थे जो सिद्धियां थी वो सब सात विशेष सिद्धियां थी, और निष्कर्म सिद्धि क्या है, निर्देश सिद्धि है। इसलिए परमाम सर्वोत्कृष्ट निष्कर्म सिद्धियम अधिगच्छति मैं प्राप्त होती करता हो। इस पर भी विचार करेंगे, यहाँ भी थोड़ा पूर्व पक्ष अगला श्लोक में भी बोलेगा, इसमें इतना नहीं, अगला श्लोक में ज्यादा बोलेगा। अब देखिए भाष्य क्या बोल रहे हैं, असक्ता मैंने संग रहिता, बुद्धि मैंने अंतकरण, जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि जो है संग रहित हुआ करती है उस व्यक्ति को कहेंगे असक्त बुद्धि। किसमें संग रहित है वो, सर्वत सभी विषयों में संग रहित है वो। संग्रहित का मतलब किन किन विषयों में, कुछ तो नाम सुना हो, कहते पुत्र धारा आदिशु आसक्ति निमित्तेशु, पुत्र धारा आदि जो आसक्ति जो संघ के निमित्त है उन निमित्तों में वो संघ को रखता नहीं, आसक्ति को रखता नहीं, आसक्ति त्याग चुका है, उसको कहते आसक्त बुद्धि वाला पुरुष। जिता आत्मा जितो वशीकृत आत्मा अंतकरण यश सचित आत्मा, जितो मेरे वशीकृत है आत्मा अर्थात अंतकरण जिस व्यक्ति का, उसको कहते चितात्मा। विगत स्प्रह विगत स्प्रह तृष्णा देह जीवित भोगेशो यस्मात् विगत स्प्रह, देह का जीवित रहने में भी कोई स्प्रह नहीं, तृष्णा नहीं, और उसके उसके लिए आवश्यक भोगों में भी कोई तृष्णा नहीं। ऐसा जो व्यक्ति यस्मात् जिस पुरुष से ऐसा हो, जिस पुरुष के हृदय अंतकरण बुद्धि इस प्रकार की हो गई है, सविगत स्प्रह उस व्यक्ति को हम कहते हैं विगत स्प्रह है। यह एवं भूत आत्मज्ञ स नैश्वर सिद्धि निर्गतानि कर्माणि यस्मा निष्क्रिय ब्रह्मात्म संबोधा स निष्कर्मा तस्य भाव निष्कर्म, जो इस प्रकार का आत्म है वही क्या हो जाएगा, स आत्म वो आत्मज्ञ। आत्मज्ञ का मतलब हो गया वह नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कर, नैष्कर्म सिद्धि इस शब्द व्युत्पत्ति कर। नैष्कर्म क्या है, पहले पिता जी समाप्त कर, नैष्कर्म च तदेव सिद्धिश्च इति नैष्कर्म सिद्धि, सा इति नैष्कर्म सिद्धि समास हो गया, नैष्कर्म्यंच तत् सिद्धिश्च या सा नैष्कर्म सिद्धि ये समास हो गया। अब एक शब्द कार कर कहते नैष्कर्म सिद्धि में नैष्कर्म शब्द कार कर रहे हैं निर्गतानि कर्माणि यस्मात् समस्त कर्म निर्गत है जिससे, तो हम क्या कहेंगे निष्क्रिय निष्कर्म कौन है वो, साक्षात ब्रह्म निष्क्रिय ब्रह्मात्मबोधा। ओ कैसा हुआ सकल कर्म रहित कैसे हो गया व्यक्ति, क्योंकि उसने निष्क्रिय ब्रह्म रूपी ब्रह्म को अपने आत्म स्वरूपेण जान लिया, अनुभव कर निष्क्रिय ब्रह्म को ही आत्मा करके जानने से उस व्यक्ति के अंदर सकल कर्म संबंध समाप्त हो गया। इसलिए कदे निर्गतानि कर्माणि यस्मात् पुरुषात् स पुरुष निष्कर्म पुरुष, कथम निष्कर्म पुरुष हेतु दे दिया निष्क्रिय ब्रह्म संबोधा स निष्कर्मा, उस पुरुष का नाम निष्कर्मा, उसके अंदर विद्यमान है जो भाव गुण है धर्म है उसका नाम निष्कर्म्यम तस्य भाव। भाव कहते किस क्या प्रकृति जन बोले प्रकार धर्म भाव, उस धर्म का नाम है। निष्कर्मा पुरुष के अंदर जो गुण विशेष है तो धर्म विशेष है उसका नाम निष्कर्मी, निष्कर्म च सिद्धिश्च इति निष्कर्म सिद्धि। परमाम प्रकृष्ट पहले भी तो सिद्धियों का वर्णन आया, वो जो कर्मजन्य सिद्धि की अपेक्षा से है, ये ज्ञान जन्य अनुभूति जन्य जो सिद्धि है वह प्रकृष्ट विलक्षण है। इसे कहते कर्मज सिद्धि विलक्षण प्रकृष्ट, कर्मज सिद्धि की अपेक्षा से अत्यंत विलक्षण उत्कृष्ट है। इसलिए कहते हैं कर्म सिद्धि विलक्षण सद्यो मुक्ति अवस्था रूपा, क्या है वो सद्यो मुक्ति में अवस्थिति रूपा वस्तु ये सीधा। इसलिए हमने कहा था संन्यास मुख्य पारमार्थिक संन्यास रहना पड़ेगा जो सद्यो मुक्ति का कारणीभूत है सर्व कर्म का ही त्याग। इससे पहले जितनी भी त्याग का बात है संन्यास की बात आया था, अब आज सब जगह कहा संग और फल को त्याग कर्म करो न तेजे कर्म कह दिया। और यहाँ ये सद्यो मुक्ति का ज्ञान हो चुका है, अब कर्म का कोई प्रश्न ही नहीं, तो निष्क्रिय ब्रह्मावस्था को प्राप्त कर गया। अक्रिया कैसे हो संन्यासी न सम्यक दर्शन ने तत्पूर्व की सर्व कर्म संन्यासी नगछति प्राप्त अगर सम्यक दर्शन है ना, अतः सम्यक दर्शन पूर्वक जो सर्व कर्म संन्यास है उसमें संन्यास सबसे कहा गया। पहला संन्यास कर दिया सम्यक दर्शन सीधे ही कर दो छुट्टी कर दो कर्म का नाम मत लो, सम्यक दर्शन के द्वारा संन्यास मतलब सम्यक दर्शन के द्वारा ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या गई ब्रह्म विद्या के द्वारा आत्मा अथवा तत्पूर्वक सम्यक दर्शन पूर्वक सर्व कर्म संन्यास विद्या संन्यास अधिक अच्छे से मैंने प्राप्त तथा उत्तम ये बात कहा भी है सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् नकारेन नास्ते इति। यह बात बहुत पहले पांचवे अध्याय में 13वें श्लोक में कह चुके हैं। पूर्वोक्तेन स्वकर्मानुष्ठानेन ईश्वर अभ्यर्चन रूपेण जनितां प्रागवत लक्षां सिद्धिं प्राप्तस्य उत्पन्नात्मिक ज्ञानस्य लक्षण सिद्धि क्रमेण भवती क्रम बताओ। दोनों सिद्धियों का पीछे क्रम क्या है, कर्मजा सिद्धि है और ज्ञानजा सिद्धि है, कर्मजा सिद्धि और ज्ञानजा सिद्धि के बीच में कोई क्रम है या नहीं? वह कर्मजन्य सिद्धि अंतकरण शुद्धि हुई और वह अंतकरण शुद्धि से तुरंत ही ज्ञान हो जाएगा, ज्ञानजन्य सिद्धि अनुभूति हो जाएगी सद्या मुक्ति की? कहते नहीं तुरंत नहीं हो सकता। संकेत तो कर दिया है कि कर्मजा सिद्धि के बाद भी यदि आप असक्त बुद्धि वाले हैं जितात्मा है और विगत हैं तो ज्ञान लक्षण सिद्धि होती है। फिर भी वह साधन तो कथन किया है कर्मजन्य सिद्धि के बाद में ज्ञान सिद्धि का लिए आवश्यक साधन तो बताया लेकिन क्रम नहीं बताया, और वह क्रम भी बताया किस क्रम से वो ज्ञान लक्षण सिद्धि में चला जाता है। ज्ञान रूपा सिद्धि ज्ञानात्मिका सिद्धि में कर्मजन्य सिद्धि के पश्चात किस क्रम से पहुंचता है वो भी बताया। पूर्वोक्तेन स्वकर्मानुष्ठान अवतरण के भाषिकार पूर्वोक्त स्वकर्मादियों के अनुष्ठान के माध्यम से ईश्वराभ्यर्चन रूपेण जिसको कहा तम अभ्यर्च सिद्धि में विद्यमान जो कहा गया था ईश्वर की पूजा रूपी स्वकर्म अनुष्ठान के द्वारा जनिताम प्रागुक्त लक्षणाम सिद्धि जनित जो पूर्व में अव्यवहित पूर्व नहीं व्यवहित पूर्व में कहा हुआ जो कर्मज लक्षण सिद्धि है वह कर्मजा सिद्धि ज्ञाननिष्ठ योग्यता रूपा जो सिद्धि कही गई थी वह सिद्धि को प्राप्त उस सिद्धि को प्राप्त पुरुष के द्वारा उत्पन्न आत्मिक ज्ञान से उसके बाद क्या हो जाएगा आत्मिक ज्ञान तो पैदा हो गया है आत्मनात्मा का विवेक ज्ञान हो गया है विवेक स्प्रादि बोल चुके हैं इसलिए वैराग्यवान भी है छठ संपन्न है सब बच्चे मुमुक्षु है कहने का मतलब केवल आत्मज्ञान निष्ठा रूपा निष्कम लक्षण सिद्धि ये क्रमण बोल लेकिन अब उसको क्या होना बाकी है केवल आत्मज्ञान में निष्ठा जिसको निष्कर्मी सबसे पूर्व में कहा गया था उस सिद्धि को जिस क्रम से वह मुमुक्षु प्राप्त करेगा तद वक्तव्य विद्या उसको कहना चाहिए। इसलिए अगली का श्लोक आरंभ करते हैं सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध मे समासे नैव कौन्थेय निष्ठा ज्ञान से या परा। ये प्रतिज्ञा कर दिया क्रम को बताने का कहने सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म भाई उसने सिद्धि को प्राप्त कर लिया कर्मजा सिद्धि को प्राप्त कर लिया प्राप्त करने के बाद में यथा ब्रह्म आपनोति मानी यथा कर ये क्रमेण यथा मैंने ये क्रमेण ब्रह्म आपनोति तथा क्रम में निबोध मुझसे जान लो। लेकिन इसको मैं विस्तार से नहीं कहने जा रहा हूँ क्रम तो बहुत लंबा चौड़ा है क्योंकि भाई रूट तो लंबी चौड़ी है हर पड़ाव के हर एक इंच के बारे में थोड़े वर्णन होता है कहीं अब यहाँ से बद्रीनाथ गिर क्या गाँव क्या क्या मिलेगा? आप सारे गाँव के नाम गिरा सकते हो, सब जंगलों के नाम गिरा दोगे, गिरा ही नहीं सकते कोई, मुख्य मुख्य नाम गिरा देते हैं। तो यहाँ से निकलोगे तो सीता बद्रदेव प्रयाग मिलेगा, श्रीनगर मिलेगा, चमोरी बद्रीनाथ ये भी हो सकते हैं आप नहीं, और भी छोटे छोटे बोला जा रहे, ब्रह्मपुरी मिलेगी, शिवपुरी मिलेगी, है ना, बजट गुफा मिलेगा, और यहाँ से देव प्रयाग से 10 बोल सकते हो आप। अब बोलने के ऊपर है ना, क्रम बोलने की मर्जी तुम्हारी, चाहे एकदम खटखट करके 4 बोलते सीधा 5 में बद्रीनाथ धाम बोल दिया, अब भैया 50 गिना लो, 50 स्टेशन वो है ना, पैसेंजर गाड़ी वाली कहानी, सुपरफास्ट के हिसाब से 4 स्टेशन होगा, और कई गाड़ी ऐसी सीधे यहाँ से निकले तो कहीं स्टॉपेज ही नहीं, जहाँ मर्जी आप लोग संघा करने, नहीं तो सीधा बद्रीनाथ पहुंचा देना। तो इसलिए अधिकारी भेद से क्रम में तो बहुत विलक्षणता है, लेकिन फिर भी हम तुमको इसलिए संक्षेप में बोल रहे हैं, मुख्य मुख्य बात कह देता हूँ। इस समाज में संक्षेप में है कौन थे यह पराज्ञान से अनिष्ठा सा मया निबोध, वो जो परानिष्ठा है ज्ञान की, ज्ञान की जो परानिष्ठा है उसके लिए जिस प्रकार के क्रम से ब्रह्म की प्राप्ति होगी वो हम तुमको संक्षेप में बताएंगे। ये कौन थे इसलिए कह दिया है क्योंकि स्त्री का स्वभाव यही होता है, और क्या हुआ और क्या हुआ और क्या हुआ, दिमाग चार जाए, कहीं जाके आओ और उनको वर्णन करने की चेष्टा करो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, कर ही नहीं सकते कि स्त्री के सामने कोई बात का वर्णन, उसकी स्वभाव ही ऐसी होती है, कुछ न जाओ उसमें पूछती जाए दिमाग खराब कर दे। इसलिए पहले भगवान करे अरे तेरे अंदर हो सकता है माँ का स्वभाव आ गया हो, ऐसे सुनीता का स्वभाव वेन में आ गया, सच नहीं आ गया था, वैसे हो सकता है आ गया हो, इसे तुम भी पूछो और क्या और क्या और नहीं, इसलिए पहले बोल दिया संक्षेप में, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, ज्यादा तुम पूछना नहीं इसलिए लंबा हो जाए, तो अनुभव करो सीधी सी बात, संक्षेप में इसलिए कहना पड़ा। सिद्धिम प्राप्त भाषिकार स्वकर्मणा ईश्वरम सौभ्यर्च तत्प्रसादे जाम का इंद्रिया ज्ञान निष्ठा योग्य बल।